أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. سورة اللهب مکی سورت ہے نزول کے اعتبار سے 6 نمبر پر ہے. سورة الفاتحہ کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت. ترتیب کے اعتبار سے 111 نمبر پر ہے. سورة النصر کے بعد ہے, ربط ما سبق سے. گزشتہ سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب آ جائے اللہ کی مدد, والفتح والفتح اور غلبہ. تو اس سورت میں اللہ رب العزت نمونہ نصرت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اللہ اپنی مدد کا نمونہ ذکر فرما رہے ہیں کہ کس طرح میں نے تمہارے دشمن کو ذلیل و رسوا کر دیا, تباہ و برباد کر دیا. تبت یدا ابی لہب و تب, یہاں گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے نمونہ نصرت کا تذکرہ کیا کہ ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, کہ لوگ جو ہے وہ جوگ در جوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے. تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت تسلی ذکر فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ مخالفین ہوں گے جن کا مقدر جو ہے وہ جہنم ٹھہرے گا. امتیازات سورت, سورت ممتاز ہے پہلی آیت پر, تبت یدا ابی لہب و تب. سورت ممتاز ہے تیسری آیت پر, سیصلا نارن ذات لہب. مقصد سورت, سورت میں اللہ رب العزت نمونہ ذکر فرما رہے ہیں اپنی مدد کا کہ کس طرح جو ہے اللہ نے آپ کے دشمن کو زیر کر دیا, آپ کے دشمن کو جو ہے وہ ذلیل اور رسوا کر دیا. اور حق پرستوں کی نشانی بھی ذکر ہو رہی ہے کہ باطل پرستوں سے صرف بائیکاٹ نہیں کریں گے بلکہ ان کے بارے میں بد دعائیں بھی دیں گے, ان کے حق میں جو ہے وہ بد دعائیں بھی دیں گے کہ اللہ ان کو آپ ذلیل اور رسوا کر دیجئے. تبت یدا ابی لہب و تب, ٹوٹ جائے ہاتھ ابو لہب کے, و تب اور ٹوٹے رہے. تبت يدا ابي لهب وتب, ٹوٹ جائے ہاتھ ابو لہب کے اور ٹوٹے رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف جو ہے وہ بلاؤ, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جمع کیا. پہاڑی پہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چڑھ گئے, اور جب لوگ جمع ہو گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے دریافت کیا کہ اگر میں آپ کو خبر دوں کہ دشمن اس پہاڑی کے اس طرف تم لوگوں پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے, تو کیا تم میری باتوں کو مانو گے یا انکار کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم آپ کی بات کی جو ہے وہ ضرور تصدیق کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر دشمن جو ہے وہ تمہیں جو ہے دکھائی نہ دے, تم دشمن کو جو ہے وہ نہ دیکھ لو, تو پھر میرے بارے میں تمہارے کیا رائے ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی آنکھوں کو جو ہے گناہگار ٹھہرائیں گے کہ دشمن ہے مگر ہمیں نظر نہیں آ رہا, ہم آپ کو کسی بھی قیمت پر جو ہے جھوٹا تصور نہیں کریں گے. یہ بات چیت ہو گئی تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دی تھی, تو اس دعوت کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو بلایا, قولو یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو. او لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا مشکل کشا نہیں, اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں, کہ نہیں تو تم جو ہے کامیاب ہو جاؤ گے. تو ابو جہل نے جو یہ ابو لہب اس نے پتھر اٹھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ وار کیا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا, تبل لک یا محمد, لہذا جماعتنا سائر الیوم, کہ تم ذلیل اور رسوار تباہ و برباد ہو جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نعوذ باللہ من ذالک. اس مقصد کے لیے آپ نے ہمیں جو ہے پورا دن یہاں پر جو ہے وہ جمع رکھا. تو اللہ نے جو ہے اس کی بد دعا کے جواب میں جو ہے یہ جملہ نازل فرمایا, تبت یدا ابی لہب وتب, کہ جو آپ کو جو ہے وہ بد دعا دیتے ہیں کہ تبل لک یا محمد, کہ محمد آپ تباہ و برباد ہو جائیے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ کو بد دعا دینے والے خود تباہ و برباد ہو جائے. تبت یدا ابی لہب وتب, ٹوٹ جائے ہاتھ, تباہ و برباد ہو جائے ہاتھ ابی لہب ابو لہب کے, وتب اور ٹوٹے رہے. اصل کہ یہ تب کا جو لفظ ہے یہ تباب سے مشتق ہے, تباب کے معنی جو ہے یہ تباہی اور بربادی کے ہیں, تباہی اور بربادی کے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, تبت یدا ابی لہب وتب, ٹوٹ جائے ہاتھ ابو لہب کے اور ٹوٹے رہے. ابو لہب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے, اس کا اصل نام جو تھا وہ عبدالعزیٰ تھا, اس کی کنیت جو تھی وہ ابو عتبہ تھی, ابو عتبہ, مگر یہ اس قدر جو ہے وہ حسین اور جمیل تھا کہ اس کے چہرے سے جو ہے شولے جو ہے وہ نکل رہے تھے, انتہائی حسین اور جمیل تھا. تو مکے والے جو ہے ان کو جو ہے ابو لہب سے پکارتے تھے, یعنی شولوں والا. کون سا؟ یعنی شولوں والا, اس کے چہرے سے جو ہے وہ شولے نکلتے تھے, اتنا حسین اور جمیل تھا. بجائے اپنا نام لینے کی اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کے لقب کے بیان کرنے پہ اکتفا کیا کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نے جو ہے بجائے اس کے کہ عبدالعزا کا نام لیتے اللہ نے جو ہے ابو لہب کا نام لیا. تو جواب اس کا یہ ہے کہ عبدالعزا یہ حقیقت کے خلاف ہے, کیونکہ عبدالعزا کے معنی کیا ہے کہ عزا کا بندہ, حالانکہ یہ تو عبداللہ تھا, اللہ کا بندہ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ابو لہب کا یہ لقب اس کے اپنے نام سے جو ہے وہ زیادہ مشہور تھا, لوگ اس کو جو ہے اپنے نام کے بجائے جو ہے ابو لہب سے زیادہ پکارا کرتے تھے. اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن نے ان کے لیے جو سزا ذکر کی ہے سیصلی نارن ذات لہب, کہ عنقریب جو ہے وہ داخل کیا جائے گا آگ میں ذات لہب جو شولوں والی ہوگی. تو اسی مناسبت سے اللہ نے اس کا نام جو رکھ لیا وہ کیا تھا؟ ابو لہب, ابو لہب, ابی لہب ذات لہب. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب, فائدہ نہیں دیا اس کو مالہ اس کا مال, وما کسب اور وہ جو اس نے کیا تھا, فائدہ نہیں پہنچایا اسے مالہ اس کے مال, وما کسب اور وہ اس نے جو اس نے کیا تھا. ما کسب سے مراد کچھ لوگ جو ہے وہ لیتے ہیں کہ اس نے جو محنت اور مزدوری کی تھی, سرمائے کو جمع کیا تھا, اس نے کچھ فائدہ نہیں دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے جو عمل کیا تھا اس نے اس کو فائدہ نہیں پہنچایا, اور کچھ مفسرین جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پیدائش ہو گئی تو اس کے والد محترم تو پہلے ہی سے وفات پا چکے تھے. تو جو لونڈی, جو کنیز, اس کا نام حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, اس نے آ کر ابو لہب کو جو ہے بشارت دی, خوشخبری دی کہ تمہارے ہاں جو ہے وہ بتیجا پیدا ہو گیا ہے. تو یہ خوشی میں آ کر جو ہے اس نے اس کنیز حضرت صوبیہ کو جو ہے وہ آزاد کر دیا. کیا کر دیا اس کو؟ اس کو آزاد کر دیا. یعنی سب سے پہلے جو ہے میلاد منانے والا جو تھا وہ کون تھا؟ یہ ابو لہب تھا. مگر اس میلاد منانے نے ابو لہب کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا. جب اس کا عقیدہ اور اس کا عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے گئے شریعت اور دین کے متصادم تھا, اس کے مخالف تھا, تو ابو لہب کا یہ میلاد منانا اس کو کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکا. تو جب ابو لہب جیسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا اس کا میلاد منانا جو ہے اس کو فائدہ نہ پہنچا سکا, تو آج جو لوگ اس کو مناتے ہیں تو ان کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ تاریخ میں سب سے پہلے میلاد جو تھا یہ ابو لہب نے منایا, اس کے بعد جو ہے تاریخ مکمل خاموش ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی, اس کے بعد جو ہے وہ تاریخ مکمل خاموش, نہ کسی صحابی نے اس کو کیا, نہ نبی علیہ السلام نے کیا, نہ کسی تابعی نے کہا, کسی نے جو ہے وہ تبع تابعی نے کیا, کسی امام نے جو ہے اس کو نہیں کیا. پھر جو ہے وہ بات آ گئی ساتویں اور آٹھویں صدی تک, تو ساتویں اور آٹھویں صدی میں عراق کے اندر جو ہے ایک علاقہ ہے اربل, اربل کا جو ہے ایک بادشاہ تھا جس کا نام مظفر الدین کوکری تھا. اس مظفر الدین کوکری نے ایک مولوی تھا ان کا جن کا نام عمر ابن دہیہ تھا, اس کے کہنے پر یہ چیز جو ہے وہ ایجاد کر دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی جو ہے وہ خوشی منائیں گے. یہ بڑا جو ہے وہ فضل خرچ بادشاہ تھا, بڑا عیاش تھا, خزانے کو جو ہے وہ اپنی عیاشیوں پہ جو ہے وہ صرف کر رہا تھا. تو اس مولوی نے اس کو یہ پٹی پڑھا دی کہ تم جو ہے اس میلاد کو جو ہے وہ جاری کر دو, اپنے ملک میں لوگوں سے چندے اکٹھے کرو, خزانہ بھی جو ہے آپ کا بھر جائے گا, اور ساتھ ہی جو ہے وہ کیا ہوگا تم اپنی عیاشیوں کو بھی کرتے جاؤ گے, اور لوگ آپ کے بارے میں جو ہے یہ خیال بھی کریں گے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ کیا ہے, وہ عاشق ہے, محبت کرنے والا بھی ہے, آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا. اس کے بعد جو ہے وہ پھر تاریخ جو ہے وہ خاموش ہوئی. تو تقریباً جو ہے وہ آج سے 120 سال پہلے جو ہے لکھنؤ میں تشیع حضرات نے جو ہے اس کو جو ہے وہ منایا اور جلوس کو جو ہے ان لوگوں نے منایا. آپ جو ہے اخبارات میں جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ 60واں جو ہے میلاد ہے, عید میلاد النبی. حالانکہ جو ہمارے بڑے یہاں پر بیٹھے ہیں, پہلے پہل جو ہے وہ اسکولوں میں اس کی چھٹی جو ہے وہ دی جاتی تھی, اس کو 12 وفات کہتے تھے. کیا کہتے تھے اس کو؟ اس کو 12 وفات کہتے تھے. چھٹی باقاعدہ جو ملتی تھی وہ 12 وفات کی تھی, کہ اس دن جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے. اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے اس کو کیا منانا شروع کر دیا, اس کو عید میلاد نبی جو ہے وہ ابھی تو نصاب کے اندر اس کو ڈال رہے ہیں. کتابوں میں جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ سال میں کتنی عیدیں مناتے ہیں. آپ اس جملے کو ذرا دیکھ لیجئے کہ مسلمان سال میں جو ہے وہ کتنی عیدیں جو ہے وہ مناتے ہیں, تو نیچے لکھتے ہیں 3, اور پھر ان کی تفصیل جو ہے وہ کیا, عید الفطر, عید الاضحیٰ اور عید میلاد النبی. حالانکہ اسلام میں جو عیدیں تھی وہ تو 2 عیدیں تھی, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ آپ کی کتاب میں جو ہے ایک آیت نازل ہوئی ہے, اگر وہ ہماری کتاب میں جو ہے وہ نازل ہوتی تو جس دن نازل ہوتی اس دن ہم عید مناتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کون سی آیت ہے, تو اس نے بتا دیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اے یہودی تمہیں کیا معلوم ہے کہ جس دن یہ آیت اتری تھی اس دن تو ہمارے 2 عید تھے, ایک عرفے کا دن تھا اور دوسرا جو ہے وہ کیا تھا, دوسرا جو تھا وہ جمعے کا دن تھا. مگر اسلام میں 2 عید منانے کے بجائے جو ہے تیسری عید کی کوئی گنجائش نہیں. تو ہم کہتے ہیں وہ عمر ہم کہاں سے لائے جو ان لوگوں کو جو ہے وہ بتلا دے کہ اسلام میں تو 2 عیدیں تھی, ایک عید الفطر اور دوسری جو ہے عید الاضحیٰ, تم لوگوں نے یہ تیسری عید جو ہے وہ کہاں سے نکال دی. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ جو ہے اس میں بھی اختلاف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جو ہے وہ کس مہینے میں ہوئی ہے, کیونکہ کچھ جو ہے وہ روایت ہے ربیع الاول کا بھی ہے, اس میں محرم کا بھی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ, ان کی کتاب کا نام ہے غنیت الطالبین, غنیت الطالبین کے اندر جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10ویں محرم کو جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں. اور یہ بریلویوں کے جو بڑے اعلی حضرت ہے, ان کی کتاب کا نام ہے احکام شریعت. احکام شریعت کے اندر جو ہے اس نے لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی وہ عالم ہے اور وہ پیر ہے, وہ ولی اللہ ہے جس کی نظر لوح محفوظ پر ہوتی ہے. جس کی نظر کس پہ ہوتی ہے؟ لوح محفوظ پہ ہوتی ہے. تو جو اس نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ لکھا کہ 10ویں محرم کو پیدا ہوئے ہے, تو اس نے تو لوح محفوظ سے پڑھ کر جو ہے وہ لکھا ہوگا نا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس نے لوح محفوظ کو دیکھ کر جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ کتاب کے اندر جو ہے وہ لکھی. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ 10 محرم کو پیدا ہوئے. تو اختلاف اس قدر جو ہے وہ شدید ہے. پھر بات کو جو ہے وہ آسان بنا دیتے ہیں کہ مضبوط قول اس میں جو ہے وہ کیا ہے, ربیع الاول کا ہے. پھر ربیع الاول میں جو ہے وہ کس تاریخ کو جو ہے وہ پیدا ہوئے, 8 کا قول ہے, 9 کا قول ہے, 11 کا قول ہے, 12 کا ہے, 17 کا قول بھی ملتا ہے کتابوں میں. تو آپ کو جو ہے وہ 12 کس نے بتلا دیا کہ تم اسی ایک بات پہ جو ہے وہ ڈٹے رہے؟ آپ بات کو جو ہے وہ آسان بنا دیتے ہیں کہ جس مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ربیع الاول میں پیدا ہوئے, 571 عیسوی تھی. اس سال ربیع الاول کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دن جو ہے وہ پیدا ہوئے, تو وہ دن جو ہے وہ کیا تھا, وہ پیر کا دن تھا. کون سا دن تھا؟ وہ پیر کا دن تھا. تو اس میں جو پہلا عرس اگر آپ جو ہے کیلکولیشن کرتے جائے اور 571 عیسوی تک جو ہے آپ پہنچ جائے, تو اس ربیع الاول میں پیر کا دن جو ہے وہ پہلا پیر کا دن جو ہے وہ 2 تاریخ کو آتا ہے. کس کو آتا ہے؟ 2 کو. دوسرا جو ہے وہ کس تاریخ کو آئے گا؟ 9 کو آئے گا. تیسرا جو ہے وہ کب آئے گا؟ 15 کو آئے گا. اور اس کے بعد جو ہے وہ کس تاریخ کو جو ہے وہ آئے گا؟ 22 کو. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اس میں تو 12 سرے سے ہے ہی نہیں, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن پیدا ہوئے, تو پیر جو ہے وہ 9 کو ہے. اس کے مقابلے میں 12 جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو جمعرات جمعہ بنتا ہے, حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن پیدا ہوئے, جمعہ جمعرات کو پیدا نہیں ہوئے. تو اللہ نے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اگر یہ دین ہوتا تو اللہ اس کو جو ہے وہ لوگوں سے چھپا نہ دیتے. قرآن میں ایک آیت جو ہے وہ ضروری تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگانی میں عملی طور سے جو ہے اس کو کیا ہوتا کہ اے میرے صحابہ کرام, اے میری امتوں, اے میرے امتیوں, تم جو ہے میری میلاد کو جو ہے اس انداز پہ جو ہے وہ مناؤ. عید الفطر کے احکام جو ہے وہ کتابوں میں ذکر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید الفطر کو کیا کیا. ٹھیک ہے, عید الاضحیٰ کے احکام بھی جو کتابوں میں ذکر ہے, اگر نہیں ذکر ہے تو عید میلاد النبی کے احکام نہیں ہے. تو اگر یہ شریعت ہوتا, یہ دین کا ایک کام ہوتا, یہ اللہ کا حکم اور نبی علیہ السلام کا طریقہ ہوتا, تو کیوں کتابیں اس سے خاموش ہیں؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو عشق کا مقام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو عشق کا مقام ہے. تو ہم اسے یہ پوچھتے ہیں کہ تم ابو بکر سے بڑے عاشق رسول ہو, تم عمر سے جو ہے وہ بڑے عاشق رسول ہو, تم عثمان سے جو ہے وہ بڑے عاشق رسول ہو, تم علی سے جو ہے وہ بڑے عاشق رسول ہو, انہوں نے تو اس کام کو نہیں کیا اور تم اس کام کو جو ہے وہ کر رہے ہو, تو کیا تم اس سے جو ہے وہ بڑے عاشق رسول ہو؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام, مالک ابن نویرہ, یہ ایک بدبخت گزرا ہے مالک ابن نویرہ, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب ہے تحفہ اثناشریہ, اس میں جو ہے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شیعہ حضرات کی جو تان ہے اس میں سے ایک الزام یہ بھی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد سے جو ہے وہ قصاص نہیں لیا. اصل میں واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام کا انتقال وفات جس دن ہوا, تو ایک منافق تھا جس کا نام مالک ابن نویرہ تھا. مالک ابن نویرہ نے اس دن جو ہے وہ جشن منایا, تو خالد کو کسی نے بتا دیا, تو خالد نے جب وہاں گیا اس نے دیکھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر خوشی منا رہا ہے, تو اس نے اس کا سر قلم کر دیا. ان کے احباب, ان کے رشتہ دار آئے اور ابو بکر کو بتا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح معاملہ ہے. اس نے جو ہے خالد رضی اللہ عنہ کو بلایا, تو خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت پر خوشی منائے, جشن منائے, وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے کہ مرتد ہے؟ اس نے کہا وہ مرتد ہے. تو اس نے کہا مرتد کی سزا کیا ہے؟ کہ اس کے سر کو قلم کیا جائے گا. تو لہٰذا میں نے یہ کام کر دیا. تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے موت کے دن اور وفات کے دن جو ہے وہ جشن مناتے ہیں, تو یاد رکھیے ان کے لیے خالد ہم کہاں سے لائیں, ان کے لیے ہم خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں سے جو ہے وہ لائیں؟ تو اسلام میں جو ہے وہ کیا ہے؟ دو عیدیں ہیں, ایک عید الفطر اور دوسری کیا ہے؟ عید الاضحیٰ. یہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ ایجاد کر دیا, عید میلاد النبی. تو سب سے پہلے جو عید میلاد النبی منایا ہے وہ کس نے منایا ہے؟ وہ تو ابو لہب نے منایا ہے. مگر ابو لہب, جس کا عقیدہ اور جس کا عمل نبی علیہ السلام کی شریعت سے مخالف تھا, تو اس کو جو ہے عید میلاد النبی منانا کچھ فائدہ نہ پہنچا سکا. تو آج تو نبی علیہ السلام کی شریعت کے خلاف زندگی بسر کر رہے ہیں, 364 دن نبی علیہ السلام کو بھول جاتے ہیں, ایک دن یاد آ جاتا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں میٹھا میٹھا اور میرے محمد کا نام اور تجھ پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام, ہر چیز کو جو ہے وہ سبز رنگ دیتے ہیں, جو ہاتھ میں سوٹے ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ سبز رنگ دیتے ہیں, الوڑنی سو تو وہی یار چکو ہوتا ہے کہ لوڑ ہوتا ہے, اسی طرح جو ہے وہ کپڑے ہوتے ہیں اس کو بھی سبز رنگ, برے چکم کا ناتو نہ تمبانی اگیلم شن رنگ, لان دے چٹایا نہیں چکے میں چولی اگیلم شن چولی, مسوا کی چجیب کی چولی اگیلم شن رنگ اور کڑی پین جیب کی چولی اگیلم شن رنگ چھوڑ دی مخلم شن رنگ ور کا جو پتے ہو لے گی. سمجھ آگی کہ نہیں؟ تو کیا یہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ محبت ہے کہ تم جو ہے وہ بس یہ کام کر دو, ہر چیز کو جو ہے وہ تم سبز بنا دو, تو اس کے بعد جو ہے وہ تم جنت میں جاؤ گی. ہم کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر ہر وقت خوشی مناؤ, نماز پڑھو اس کے بعد خوشی مناؤ کہ شکر ہے کہ آپ, اے اللہ آپ نے اس عظیم الشان پیغمبر کو ہماری طرف مبعوث کر دیا, جس نے آپ کی اطاعت کا اس طرح منفرد طریقہ ہمیں بتلا دیا. قرآن کے سامنے بیٹھو, اس کے بعد اٹھ جاؤ, تو اس کے بعد خوشی مناؤ کہ شکر ہے کہ پیغمبر آئے, اس پہ کتاب نازل ہوا, کہ ہمیں جو ہے ایک تعارف نامہ مل گیا اللہ کے بارے میں. تو یہ نہیں کہ 364 دن جو ہے وہ اللہ کو بھول جاؤ, پیغمبر کو بھول جاؤ, اور صرف ایک دن جو ہے وہ اس کو یاد رکھو, بس ہر چیز کو سبز رنگ دو. تو اللہ رب العزت فرماتے ما اغنى عنه ماله وما کسب, فائدہ نہیں پہنچایا اس کو مال اس نے, اس کے مال نے, وما کسب اور وہ جو اس نے کیا تھا, جو لونڈی کو اس نے آزاد کر دیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ خوشی منایا تھا, کچھ فائدہ نہیں دیا. سیصلا نارن ذات لہب, ان قریب داخل کیا جائے گا آگ میں, ذات لہب جو شولوں والا ہے, ان قریب داخل کیا جائے گا آگ میں, ذات لہب جو شولوں والا ہے اس میں داخل کیا جائے گا. وہ امراتہ, بیوی اس کی, ہم مالت الحطب, اٹھانے والی ہے الحطب لکڑیوں کا, لکڑیوں کی. وہ امراتہ اس کی بیوی, ہم مالت الحطب, اٹھانے والی ہے الحطب ایندھن کا, لکڑیوں کا. حطب ایندھن کو بھی کہتے ہیں, حطب لکڑیوں کو بھی کہتے ہیں. بیوی اس کا نام جو تھا وہ ام جمیل تھا, ام جمیل جو ہے اس کی کنیت تھی, اپنا نام جو تھا وہ اروی تھا, اروی. اور یہ بیٹی تھی حرب ابن امیہ کی, یہ بیٹی تھی, اور حرب ابن امیہ یہ ابو سفیان کے باپ تھے, یعنی ابو سفیان کی یہ بہن لگتی تھی رشتے میں. کنیت اس کی تھی ام جمیل, حرب ابن امیہ کی جو ہے وہ بیٹی تھی, اور ابو سفیان کی جو ہے یہ کیا تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کی یہ بہن تھی. یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی میں جو ہے اپنے خاون سے جو ہے وہ کیا تھی, اس کے شانہ بشانہ تھی, اس کے قدم بقدم جو ہے وہ دشمنی میں بھی اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا. یعنی یہ ایسا مسئلہ ہے جو بدے کے بدے تر اور اندار چرے اگر سبھی اغبد مخالفت کی, یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جب تم اس کو بیان کرو گے تو تمہارا چچا وہ بھی آپ کا مخالف بنے گا, آپ کی چچی بھی آپ کی مخالف بنے گی. یہ مسئلہ اس طرح ہے, ہے اپنے بنا خوش اور بیگانے بنا خوش, میں زہر حلائل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. تو وہ امراتہ ہم مالت الحطب, بیوی اس کی, اٹھانے والی ہے الحطب ایندھن کا, لکڑیوں کا. ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ پہاڑوں سے جو ہے وہ لکڑیاں توڑ کر جو ہے وہ لایا کرتی تھی, یعنی اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دشمن تھا ان کی بیوی کو جو ہے وہ یاد کر دیا, خزے ور لیا دکڑا سما پخت ہوگی خبر پوش, اللہ والا خزا یاد اکڑا, کیونکہ پیغمبر کی جو مخالفت کرنے والا ہے وہ قابل رحم نہیں ہے, وہ قابل شفقت نہیں ہے کہ تم اس پر جو ہے وہ کیا کرو, نئی خیر دے, اس پہ ترس کھاؤ, خزا ور لیا دکا, چلے پیغمبر خلاف کر. اللہ نے اس کی بیوی کو جو ہے وہ یاد کر, وہ امراتہ ہم مالت الحطب, یعنی اتنا جو ہے وہ دلا تھا کہ پیغمبر کی مخالفت کرنے والا تھا اور بیوی پہ کام کرنے والا تھا, اس کو پہاڑ بیچ رہا تھا اور وہاں پر جو ہے وہ لکڑیاں جو ہے وہ کاٹ کر یہاں پر لایا کرتا. ایک معنی تو یہ ہے, یا دوسری معنی ہم مالت الحطب, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں جو ہے وہ کیا خاردار یعنی کانٹوں کو جو ہے وہ بچایا کرتی تھی. یہاں تیسری معنی ہم مالت الحطب کے معنی جو ہے کیا تھی, چغل خور تھی, اور لگا ان کی آگ لگانے والی تھی, کیا تھی آگ لگانے والی تھی. ہم مالت الحطب کے معنی کیا آگ لگانے والی, یعنی کیا چغل خوری تھی, ہر جگہ جو ہے ایک دوسرے کے سر کے اوپر جو ہے وہ بادی کے پلان کیے, خوردہ ہو ڈنگرے خوردہ ہو کلپا کے, یہ اس کا کام تھا. فی جی دیہا, اس کی گردن میں حبل پٹا تھا, مم مسد کجور کا. فی جی دیہا, اس کے گردن میں حبل پٹا تھا, مم مسد کجور کا. ہر وقت جو ہے اس کے گلے میں جو ہے وہ پٹا ہوتا, جس سے جو ہے وہ لکڑیوں کو جو ہے وہ باندھ کر دو, یہ جو ہے پہاڑ سے لائے کرتی, یہ اس کی نشانی جو ہے وہ بڑھ چکی تھی. کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس کا یہ کام تھا کہ پہاڑوں سے جو ہے وہ لکڑیاں لایا کرتی تھی, اور اسی طرح جو ہے وہ کانٹوں کو جو ہے وہ لایا کرتی تھی. جہنم میں بھی ان کی یہی سزا ہوگی, اس کی جو ہے وہ کیا ہوگی, یہی سزا ہوگی کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ کیا لکڑیوں کو جو ہے وہ لایا کرے گی, یہ جو ہے اس کی روٹین جو ہے وہاں پر بھی ہوگی. جب یہ سورت نازل ہو گئی, کسی نے اس کو بتا دیا کہ ام جمیل آپ کے بارے میں تو یہ نازل ہوا ہے, ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے کہ اسی اثنا یہ گالم گلوچ گالیاں دیتے ہوئے جو ہے وہ پہنچ گئی, ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے جو ہے وہ حیران ہو گئے کہ یہ نبی علیہ السلام کی بےعزتی کرے. اس نے کہا ڈرو نہیں, یہ مجھے نہیں دیکھ سکتا, یہ مجھے جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتی. اسی اثنا جو ہے وہ آپ آ گئے. اس نے جو ہے ابو بکر سے پوچھا تمہارا وہ ساتھی کہاں ہے؟ اس نے کہا یہی تھا, میں نے تو اس کو پتہ کہاں چلا گیا. اور وہ جو ہے وہ گالیاں دیتے ہوئے جو ہے وہ آگے نکل گئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں جب وہ چلی گئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت کیا ہوا, آپ کو نہیں دیکھ پائی؟ اس نے کہا اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا اور وہ میرے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے, اور اسی طرح اللہ نے جو ہے اس کے ذریعے سے میری حفاظت فرمائی. تو اللہ رب العزت فرماتے وہ امرأته حمالت الحطب, اور جب یہ مر گیا تو مرنے کے بعد جو ہے کیا اس کو کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں تھا. بیٹوں نے جو ہے اس کو جو ہے وہ کیا کپڑوں سے جو ہے وہ گھسیٹ کر جو ہے وہ گڑے میں ڈال دیا, اور اوپر پتھر وغیرہ جو ہے وہ ڈال کر اس کو دفن کر دیا. ایسے کتے کی طرح جو ہے یہ آدمی مر گیا. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرے گا اس کا یہ انجام ہوگا. کچھ لوگ جو ہے اس صورت کو نہیں پڑھتے کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کی جو ہے وہ بےعزتی ہے. وہ محبت میں اس قدر جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ سے بھی جو ہے وہ حبیب کے زیادہ حبیب بن چکے ہیں. وہ اس کو نہیں پڑھتے, وہ کہتے ہیں یار اس میں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچے کی بے ادبی ہے, تو لہٰذا اس کو ہم جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے. تو سورت میں ہم نے جو ہے وہ نمونہ پڑھا, نمونہ جو ہے ہم نے پڑھ دیا کہ جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کریں گے تو ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا. اسی طرح جو ہے وہ نمونہ امداد, یہ خداوندی کا بھی تذکرہ ہوا. پہلے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح, تو یہاں پر نمونہ ذکر کیا گیا کہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کو جو ہے وہ کیا کر دیا, ان کو ختم کر دیا, ان کو ذلیل و رسوا کر دیا. سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا مسئلہ العبادۃ للہ وحدہ. سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا العبادۃ للہ وحدہ. سورہ بقرہ میں ہم نے جو ہے مسئلہ پڑھا, چار مسائل ہم نے پڑھ لیے, اثبات توحید, اثبات رسالت, جہاد فی سبیل اللہ, انفاق فی سبیل اللہ. اس کے بعد جو ہے ہم نے پڑھا سورہ آل عمران. آل عمران میں بھی یہی مسائل ہم نے پڑھے زیادہ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ. سورہ نساء میں جو ہے ہم نے مسئلے پڑھا, اللہ نے جو ہے ان اصول اور ان احکام کا تذکرہ کر دیا جس سے اصلاح آئی معاشرے میں. سورہ مائدہ میں جو ہے اللہ رب العزت نے حلال اور حرام کا تذکرہ کر دیا. چار مسائل جو ہے وہ ذکر ہوئے جس کا تعلق حلال اور حرام کے مسئلے تھے. تحریمات اللہ, تحریمات العباد, نزور اللہ اور نزور العباد. سورہ نام میں جو ہے ہم نے مسئلہ پڑھا رد شرک مکمل کا, اور شرک کی جو ہے وہ دو اقسام, شرک اعتقادی اور شرک فعلی. اس کی جو ہے ہم نے تفصیلی جو ہے وہ رد پڑھی. شرک اعتقادی کی چار اقسام, شرک فی العلم, شرک فی التصرف, شرک فی الدعا اور شرک فی العبادت, اور شرک فعلی سے متعلق جو ہے وہ چار مسائل. اور دعوی توحید اللہ رب العزت نے جو ہے وہ 10 مرتبہ جو ہے وہ ذکر کیا تھا. الحمدللہ ویمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو قل انما هو اله واحد والحمدللہ رب العالمین سبحانه وتعالی عما یصفون لا اله الا هو لا اله الا هو الا تشرکوا به شیئا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای وماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین. 10 مرتبہ دعوی توحید سورہ نام میں ہم نے پڑھا. اس کے بعد جو ہے ہم نے سورہ آراف پڑھا. سورہ آراف میں 3 مسائل ہم نے پڑھ دی, تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ہر مبلغ کو, ترغیب دی اللہ رب العزت نے اتباع ما انزلہ کی طرف, اور بیان توحید اور رد شرک کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کر دیا. اس پر واقعات اللہ رب العزت نے ذکر کر دیے بطریقہ لف نشر غیر مرتب کی. سورہ انفال میں جو ہے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا القتال فی سبیل اللہ. القتال فی سبیل اللہ اور میدان جہاد کے 6 قواعد کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کر دیا. پہلا قاعدہ یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. جب دشمن کے ساتھ جو ہے وہ تمہارا سامنا ہو جائے تو اس کے تم وار کو جو ہے وہ سینے پہ لوگے, تم پیٹ جو ہے دشمن کی طرف نہیں پھرو گے. دوسرا قاعدہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ, اطاعت اللہ اور اس کے پیغمبر کی کرو گے. تیسرا قاعدہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, امیر کی اطاعت کرو گے. چوتھا قاعدہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول, خیانت نہیں کرو گے. پانچواں قاعدہ کہ اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں جیت سے نوازے گا. اور چھٹا قاعدہ اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا کہ میدان جہاد میں جو ہے تم ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. تو سورۃ توبہ میں ہم نے ان فرقوں کا تذکرہ کر دیا جن کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کیا جائے گا, مشرکین, منافقین اور اہل کتاب, اور ان کا بھی تذکرہ ہوا جو جہاد کرنے والے ہیں. تو سورۃ یونس میں بیان ہوا مقاصد اربع عالیہ مرارن, اور اللہ رب العزت نے جو ہے مشرکین کے مشہور شبہ ویقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, اس کی بھی ہم نے تردید کر دی. سورہ ہود میں جو ہم نے چار مسائل پڑھ لیے, پہلا مسئلہ العبادت للہ وحدہ, دوسرا مسئلہ نفی شرک فی العلم, اور تیسرا مسئلہ ترغیب تبلیغ, اور چوتھا مسئلہ تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ہر مبلغ کو. سورہ یونس میں ہم نے تسلی پڑھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات اور واقعات سے. سورہ رعد میں جو ہے ہم نے مسئلہ پڑھا نفی شرک فی الدعاء, نفی شرک فی الدعاء بالادلۃ المتنوعۃ, اور دلائل اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ذکر فرما دیے. پہلے قسم کے دلائل اللہ رب العزت نے ذکر کر دیے دو نمبر آیت میں, اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش. اللہ رب العزت جو ہے وہ پہلی قسم کے دلائل ذکر فرما رہے تھے, خالق لکل شئن هو اللہ. اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے دوسری قسم کے دلائل ذکر کر دیے, عالم بکل شئن هو اللہ. تو تیسری قسم کے دلائل اللہ نے ذکر کیے, حافظ لکل شئن هو اللہ. چوتھی قسم کے دلائل, متصرف فی کل شئن هو اللہ. اور پانچویں قسم کے دلائل اللہ نے ذکر کر دیے, کلہم منقادون الی اللہ. تو دعوے کو اللہ نے تفریق کر دیا, لہو دعوت الحق, کہ خاص اسی اللہ کے لیے پکار ہے برحق, صرف ایک اللہ کو پکارو, اللہ کے سوا کسی اور کو جو ہے وہ نہ پکارو. اور مثال ذکر کی گئی, والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغیہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے سوا غیر کو جو ہے وہ پکارتا ہے تو اس کی مثال جو ہے اس احمق کی طرح ہے جو دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنے ہاتھ پانی کی طرف پھیلا کر جو ہے وہ کہتا ہے کہ اے پانی میرے منہ تک جو ہے وہ آ جا, اے پانی میرے منہ تک جو ہے وہ آ جا. تو جس طرح اس کے کہنے اور اس کے پکار پر پانی اس کے منہ تک جو ہے وہ نہیں آ سکتا, تو غیر اللہ اس کی پکار پر اس کی مدد کو نہیں پہنچ سکتا. سورہ ابراہیم میں ہم نے جو ہے وہ مسئلہ پڑھا ترغیب تبلیغ و تذکیر بایام اللہ, اور پہلا حصے میں ہم نے جو ہے وہ بات پڑھی ترغیب للقرآن اور حالت مبلغ. دو اس کے بعد جو ہے وہ لفظ علم, پہلا علم جدال المشرکین مع الانبیاء, اس کے بعد دوسرا علم جدال المشرکین فیما بینہم, تیسرا علم الامثلۃ للفریقین, اور چوتھا علم جس میں تخویف تھا زجر تھا اور واقعی ابراہیم علیہ السلام. سورہ ہجر میں جو ہے ہم نے مسئلہ پڑھا انجام اور احوال جو ہے وہ مجرموں کا ہم نے جو ہے وہ پڑھ لیا, اور سورہ تین حصوں پہ مشتمل تھا. سورہ نحل میں جو ہے ہم نے مسئلہ پڑھا اس بات توحید بالادلۃ المتنویہ, قسمہ قسم دلائل سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مسئلے توحید کو جو ہے وہ ذکر کر دیا. پہلے دلائل اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا خلق کے, خلق السماوات والارض بالحق تعالی ما یشرکون, آسمانوں کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصیم مبین, اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے انسان کو پیدا کیا, آگے دیکھو والانعام خلقها, اور جانوروں کو پیدا کیا ہے اللہ نے, ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سب میں آپ کے لیے فائدے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ دلائل, هو الذی انزل من السماء ماء لکم منها شراب, اللہ بارش برساتا ہے, ينبت لکم به الزرع والزیتون والنخیل والعناب, ان سے اللہ رب العزت زمین سے جو ہے وہ چیزیں نکالتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ دلائل اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا, وعلامات وبالنجم هم يهتدون, اللہ کی قدرت کی اور بھی علامتیں ہیں اور ستاروں کے ذریعے سے یہ لوگ راستے کو معلوم کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے یہ دلائل جو ہے وہ چلتے رہے, یہ دلائل جو ہے وہ آگے چلتے رہے, اور آیت نمبر 66 تک جو ہے وہ دلائل پہنچ گئے, وہاں پر اللہ نے تذکرہ کر دیا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ اللہ وی غوا گڑی میخی بیزی تو گورا خوللی دی واخ او سکلی دی اوبا یو طرف تبی نابل طرف تا غشایا روان ترن شود شرابی گیو تیز کے او گورا اللہ وی غوا میخی گڑی بیزی تو گورا بیان دلائل وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا اللاوی دشا تو مچے تو گورا خوللی دی گلان او اسکلی دی اوبا لکے کی دی زہر او خلکی گبینان دا چا دا سکلی دی دمرا وڑا کارخانا اللاوی گردا ما اوکڑا دا بیاوی واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر اللاوی او بڑا زان تو گورا پیدا وی د نطفا زوان نشوی بڑا روان پا ہمسا دا انقلاب در کی راوست تیرے بیا چا اگر اپا دو اللہ پیدا کری و دریو تو رسی دیا دا چادر کی انقلاب دمر راوست ہوا بہاں گشتے اسار دم اشارت میں کنت ویری کہ امروز است یا فردا جا انجا است یا انجا وہ بڑا روان پا انسا امسا در تا آواز کی او بڑا دمر دی دا زید یادا دل تمری یا دل تمری دا انقلاب در کی چارہ وست لو دارنگی تو آگے ہم نے جو ہے وہ مسئلہ پڑھا سورہ بنی اسرائیل میں چار مسائل جو ہے وہ پڑھ لیے ان چار امور کا جو ہے ہم نے تذکرہ کر دیا جن میں سے کسی کا بھی ارتکاب کرنے والا اللہ کے عذاب کا جو ہے وہ مستحق ٹھہر چکا ہے پہلا جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ ذکر ہوا کیا شرک مستمرہ سبب لنزول العذاب دوسرا مسئلہ ہم نے پڑھا ہتک شاعر اللہ سبب لنزول العذاب تیسرا مسئلہ ہم نے پڑھا اخراج الرسل سبب لنزول العذاب اور چوتھا مسئلہ استہزاء بالرسل سبب لنزول العذاب تو سورہ کہف میں جو ہے ہم نے دو مسائل پڑھ لیے پہلا مسئلہ نفی شرک فی العلم بواقعات اربع چار واقعات سے اللہ نے نفی علم غیب کا مسئلہ ذکر کر دیا پہلا واقعہ اسابقہ کہ دیکھیے اسابقہ پہ اللہ نے جو ہے وہ نیند کو مسلط کر دیا 309 سال تک جو ہے وہ سوئے ہیں اور جب بیدار ہوئے ہیں تو کیا کہا قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما او بعض يوم کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ جو ہے وہ سوئے تو اصحاب کام جو ہے وہ اپنی حالت سے جو ہے وہ کیا ہے بیگانہ ہے دوسرا واقعہ جو ہے وہ ذکر ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِنْ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ اے پیغمبر اس طرح نہیں کہو گے کہ کل میں اس کام کو کروں گا آپ کو کل کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے تیسرا واقعہ موسیٰ اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ خضر نے کچھ کام کیے موسیٰ کو پتا نہیں تھا علم موسیٰ ہر کے شدھ در غیب بن علم موسیٰ کے بوت اے ارجمن تو اللہ رب العزت فرماتے دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خضر کے کاموں کو نہ سمجھ سکے اور چوتھا واقعہ ذوالقرنین کا کہ ایک قوم کا سامنا ہو چکا ہے ان کے ساتھ مگر قوم کی ظاہری باتوں کو جو ہے وہ نہیں سمجھ سکے ہیں اور دوسرا مسئلہ خصاصت دنیا بھی وجوہ الثلاثہ دنیا کی اللہ رب العزت جو ہے کم اوقتی کا تذکرہ فرما رہے تین وجوہات سے پہلی وجہ ہر دنیا تو خذ من کا کما اخذت من صاحب الجنہ تم سے باغ کو اس طرح دنیا کو اس طرح لیا جائے گا جس طرح باغ والے سے باغ کو لیا گیا دوسرا وقت وہاں قلیل کہ دنیا کی زندگانی جو ہے وہ کم وقت کے لیے ہے اور تیسری اد دنیا تکون و بالن علیک یوم القیامہ وہ دنیا کمانا جو تمہارے دین سے دوری کا باعث بن رہا ہے قیامت میں تم پہ وبال جان بنے گا تو ہم نے جو ہے سورہ مریم میں جو ہے وہ پڑھا عز المصطفین سورہ طہٰ میں ہم نے پڑھا ترغیب التبلیغ و تسجیل للمبلغ بواقعات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح جو ہے ہم نے پڑھا سورہ انبیاء میں جو ہے ہم نے پڑھا نفی شرک فی الدعاء بے احوال الانبیاء و اکرام الانبیاء بعد الابتلاء ہم نے جو ہے وہ پڑھا تو اس کے بعد جو ہے ہم نے پڑھا سورہ حج میں جو ہے اللہ رب العزت نے حلال اور حرام کا جو ہے وہ مسئلہ ذکر کر دیا حلال اور حرام کا جو ہے وہ مسئلہ سورہ مومنون میں جو ہے ہم نے پڑھا اس بات توحید بالعدلۃ الثلاثہ تین دلائل سے اللہ رب العزت تینوں قسم کے دلائل سے اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید کو جو ہے وہ ثابت کیا تو سورہ نور میں ہم نے پڑھا دفع فحشاء سورہ نور میں ہم نے پڑھا دفع فحشاء چار قوانین اور 7 آداب بیان کرنے سے ہم نے جو ہے معاشرے سے بے حیائی کی روک تھام اللہ نے ذکر کر دی پہلا قانون اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا لا تاخذکم بهما رافۃ فی دین اللہ کہ مجرم نے جرم کیا تو اس پر قانون الہی کے اجرا میں تم نرمی نہیں کرو گے, ان کو سزا دو گے. دوسرا قانون جو ہے اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ غلط لوگوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. وحرم ذلک علی المؤمنین, حرام غلط لوگوں سے تعلق رکھنا حرام ہے ایمان والوں پر. اور تیسرا قانون جو ہے ہم نے تیسرا قانون ہم نے پڑھ دیا کہ جن لوگوں نے حق پرستوں کو نیک لوگوں کو بدنام کیا تو ان کو سزا دو. اور چوتھا قانون کہ اگر غلط لوگوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا تھا, ابھی تک تمہیں پتا نہیں تھا, ابھی پتا چلا تو اس سے جو ہے فوراً جدا ہو جاؤ. سات آداب جو ہے ہم نے پڑھ دیے معاشرے سے بے حیائی کی روک تھام کے لیے. پہلا ادب جو ہے ہم نے پڑھ دیا 27 نمبر آیت میں, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا, پرائے گھر میں جو ہے اجازت لیے بغیر جو ہے وہ داخل ہونا ممنوع ٹھہرا. دوسری ادب جو ہے اللہ رب العزت نے ذکر کر دی, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہ ایمان والے مرد جو ہے وہ عورتوں کو نہیں دیکھیں گے, پرائی عورتوں کو. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, اور ایمان والی عورتیں جو ہے وہ پرائے مردوں کو نہیں دیکھے گی. تیسرا ادب جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ, کہ عورتیں جب گھروں سے برامد ہوگی کی ضرورت کہتے ہیں تو بڑی بڑی جو ہے وہ کیا چادروں میں اپنے آپ کو لپیٹ کر جو ہے وہ نکلے گی. چوتھا ادب اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا, وَلَا يَدْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّا لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّا, کہ عورتوں کی چال پر جو ہے یہ عورتیں چلے گی. اور پانچواں ادب جو ہے وہ ذکر کیا گیا, وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ اخْبُلُوا لَوَنْدَانُ لِنِكَاحُنَّ, کے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کی شادیاں کراؤ اگر بے حیائی کو دور کرنا چاہتے ہو. اور چھٹا ادب جو تھا وہ کیا تھا, حکم اگر غلام جو ہے وہ کتابت چاہتا ہے اسے کتابت کر لو. اور ساتواں اللہ رب ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء, کہ اپنے لڑکیوں کو بے حیائی پہ مجبور نہ کرو. تو سورہ فرقان میں جو ہے ہم نے آپ کے سامنے پڑھا, سورہ فرقان میں جو ہے ہم نے پڑھا مقاصد اربع عالیہ, اور ساتھ ہی جو ہے مشرکین کی جو ہے وہ اعتراضات کے جوابات بھی جو ہے ہم نے پڑھ لیے کہ مشرکین کے جو اعتراضات تھے. سورہ شعراء میں جو ہے ہم نے پڑھا تسلی نبی علیہ السلام اور ہر مبلغ کو, اور دو مسائل کی وضاحت تھی, نجات المؤمنین وہلاک الجاہلین. تو سورہ نمل میں جو ہے ہم نے دو مسائل پڑھ لیے, ایک نفی شرک فی العلم, دو واقعات موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, اور دوسرا واقعہ سلیمان علیہ السلام کا, اور دو واقعات سے نفی شرک فی التصرف, ایک واقعہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک واقعہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس کے بعد جو ہے ہم نے سورہ قصص میں تسلی پڑھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات واقعات سے. سورہ عنکبوت میں ہم نے پڑھا الابتلاء علی المؤمنین, سورہ روم میں البشارت للمؤمنین, سورہ لقمان میں اثبات توحید بالعدلۃ الثلاثہ, سورہ سجدہ میں ہم نے پڑھا نفی مشہور شبہ مشرکین, اس کی جو ہے ہم نے تردید کر دی, سورہ احزاب میں تحذیف تبلیغ و تشجیع للمبلغ, اور 24 خطابات کی صورت میں. سورہ سبا میں جو ہے نفی شفاعت قہری, اور شرفاء اربعہ کی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ عاجزی ذکر کر دی. سورہ فاطر میں بھی جو ہے نفی شفاعت قہری مگر دلائل عقلیہ سے, سورہ یاسین میں دلائل عقلیہ کے ساتھ ساتھ دلائل نقلیہ سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ شفاعت قہری کی تردید کر دی. سورہ صافات میں جو ہے عجز المستفین, سورہ صعد میں بل ابتلوا بالمصائب, سورہ زمر میں اثبات توحید اور ادلہ عقلیہ توحید پر, سورہ مومن میں اللہ رب العزت نے نفی شرک فی الدعا اور طریقۂ تبلیغ جو ہے وہ بتلا دیا کہ کس طرح جو ہے وہ تم بیان کرو گے. تو سورہ حامیم سجدہ میں جو ہے وہ اعتراضات, چار اعتراضات کے جوابات. پہلا اعتراض, ہم آپ کی بات کو نہیں سمجھتے. دوسرا اعتراض, خواب میں جو ہے وہ ڈرائے جا رہے ہیں. تیسرا جو ہے وہ اعتراض, تیسرا اعتراض کہ کسی اور زبان میں یہ کیوں نازل نہ ہوا. اور چوتھا اعتراض ہے کہ ہی بار ہی کیوں نازل نہ ہوا. تو سورہ شورا میں ہم نے تین اور اعتراض پڑھ دیے, اس مسئلے توحید کو بیان کرنے والے تم ہو, تمہارے سوا کسی نے یہ مسئلے کو بیان نہیں کیا. دوسرا اعتراض, سب کے سب کتابیں تمہارے خلاف ہے. تیسرا اعتراض, سب کے سب مولوی آپ کے خلاف ہے. سورہ زخرف میں ہم نے اگلا اعتراض جو ہے ہے وہ پڑھ دیا کہ جن کو ہم پکارتے ہیں ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. سورہ دخان میں ہم نے پڑھا کہ شاید ہماری التجاؤں کو جو ہے وہ سنتے ہیں. سورہ جاسیہ میں ہمارا دین پرانا تمہارا دین جو ہے وہ نیا, اس کا جواب کہ ہمارا دین منقول ہے اور تمہارا دین جو ہے وہ کیا ہے, وہ خواہشات, لوگوں کی خواہشات ہے. تو سورہ احقاف میں جو ہے ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھا, یعنی اگلا شبہ جو ہے ہم نے پڑھ دیا کہ ان لوگوں کے سنگ میں جو ہے وہ نجات ہے, ان کی قربت جو ہے وہ باعث نجات ہے. سورہ محبت, سورہ محمد کے اندر ہم نے پڑھا ترغیب الی القتال اور بیان اللہ رب العزت نے جو ہے وہ انفاق کا جو ہے وہ کر دیا, ترغیب الی القتال والانفاق. اس کے بعد جو ہے سورہ فتح میں بشارت دی اللہ نے مومنین کو, البشارت للمومنین. سورہ حجرات کے اندر ہم نے آداب سبا پڑھ لیے اصلاح معاشرہ کے لیے. سورہ قاف میں جو ہے اس بات توحید, اس بات قیامت, کذالک الخروج, کہ اسی طرح جو ہے وہ قبروں سے جو ہے وہ تمہیں نکلنا ہوگا. تو سورہ زاریات میں جو ہے ہم نے پڑھا ما لہ من ان الدین لواقع, کہ یقینا جزا اور سزا جو ہے وہ ضرور واقعہ ہوگی. تو سورہ طور میں ہم نے پڑھا ما لہ من دافع, کہ کوئی اس کو دفع کرنے والا نہیں ہوگا. تو سورہ نجم میں جو ہے ہم نے پڑھا نفی شفاعت قہری اور رد اللہ رب العزت نے دونوں قسم کے مشرکین کی کر دی. سورہ قمر میں جو ہے اللہ رب العزت نے انجام شرک کے ساتھ جو ہے وہ تتم ما سبقا. سورہ رحمان مبارک فی کل شئ ہو اللہ. سورہ واقعہ میں جو ہے اللہ رب العزت نے گزشتہ سورت کے تتم کو ذکر کیا. تو سورہ حدید میں جو ہے ہم نے پڑھا, سورہ حدید میں جو ہے ہم نے پڑھا ترغیب الی الانفاق بالوجوہ خمسہ, اور اسی طرح جو ہے وہ ترغیب الی الجہاد ہم نے پڑھی. سورہ مجادلہ میں رد رسم باطل, سورہ حشر میں الزجر و تخویف و حالت المنافقین, سورہ ممتحنہ میں ہم نے پڑھا التباعد عن الکفار و زجر لمن تولاہم, سورہ صف میں جو ہے ہم نے پڑھا زجر ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اور کرتے نہیں, لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. سورہ جمعہ میں ہم نے پڑھا رد ان لوگوں کی ہم نے پڑھی کہ جب دین اور دنیا کا جو ہے وہ مقابلہ آ جائے تو دین کو چھوڑنے والے اور دنیا کو لینے والے ہیں. تو سورہ منافقون میں رد اللہ رب العزت نے کر دی ان لوگوں کی جو اپنے ساتھیوں پر جو ہے وہ مال کو خرچ نہیں کرتے. سورہ تغابن میں مقاصد اربع عالیہ, سورہ طلاق میں امور منتظمہ للجہاد, سورہ تحریم میں خلاصہ ما سبق کا, سورہ ملک مبارک فی کل شئ ہو اللہ, سورہ قلم میں ہم نے پڑھا تحزیز فی التبلیغ و تحذیر من المداہنہ, سورہ حاقہ میں ہم نے پڑھا تخویف اخروی, سورہ معارج میں ہم نے پڑھا انجام شرک, سورہ نوح دلیل نقلی, دلیل نقلی نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے برتوحید, اور سورہ جن میں جو ہے جنات سے دلیل نقلی ہم نے پڑھی, سورہ مزمل ترغیب للقرآن اور طریقہ تبلیغ, سورہ مدثر حس علی التبلیغ, سورہ قیامہ اس بات قیامت اور فنائے عالم کا تذکرہ تھا, سورہ دہر اس بات قیامت مثال کے ذریعے سے, سورہ مرسلات میں اور مثالیں ذکر ہوئی, اور زیادہ حالات جو ہے اللہ نے اشرار کی جو ہے وہ ذکر کر دیے, اور لفظ بیل سے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کیا تخویف دی منکرین کو. سورہ نبا میں جو ہے اللہ رب العزت نے تفصیل فرمائی یوم الفصل کی, سورہ نازیات میں جو ہے نمونہ عذاب, سورہ تکویر میں جو ہے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فنائے عالم اور وقوع قیامت کی جو ہے وہ 12 حالتیں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ذکر کر دی, سورہ انفطار خلاصہ ما سبقا, سورہ متففین ترغیب اعمال صالحہ کو, سورہ انشقاق ترغیب صحیح عقیدے کو, سورہ بروج میں ہم نے جو ہے وہ پڑھا کہ حق پرست کا جو ہے وہ کیا کام ہوگا, آگ میں ان کو جلایا جائے گا مگر وہ ڈٹے رہیں گے, اور باطل پرست جو ہے ان کو عقیدے سے جو ہے وہ دور کرانے کے لیے ان کو آگ میں ڈالیں گے. سورہ طلاق خلاصہ ما سبقا, جس میں ہم نے جو ہے وہ پڑھا اس بات قیامت بالترقی. سورہ آلہ میں دو مسائل پڑھ لیے, اس کو مان لو تو دو نعمتوں سے نوازوں گا. پہلی بات اس مسئلے کو مانو کہ عالم بکل شیء ہو اللہ, اور دوسرا مسئلہ خالق لکل شیء ہو اللہ کو مانو, تو میں جو ہے تمہیں دو نعمتوں سے نوازوں گا, قرآن دوں گا سنقرئک کا فلا تنسا, اور اسی طرح جو ہے میں تمہیں جنت سے نوازوں گا. سورہ غاشیہ میں اللہ رب العزت نے بشارت دی زاہدین کو اور تخویف دی اللہ نے منکرین کو. سورہ فجر میں اللہ رب العزت نے ترغیب دی اعمال صالحہ کو اوقات حسنہ میں. سورہ بلد میں اصلاح البلد, سورہ شمس میں ترغیب دی اللہ نے اعمال صالحہ کو, سورہ لیل میں اللہ نے فرق ذکر کر دیا نیک اعمال یعنی اعمال کے درمیان, سورہ دحا میں تسلی دی, سورہ انشراح میں تسلی امت کو, سورہ تین میں اللہ نے ترغیب دی بڑوں کے اتباع کی طرف, سورہ علق ترغیب الی القرآن اور بیان اللہ نے فرمایا مقاصد اربع علیہ کا، سورہ قدر عظمت قرآن، سورہ بینہ اس میں اللہ نے ترغیب دی نبی علیہ السلام کی اتباع کی طرف، سورہ زلزال اس بات قیامت اور تخویف مفصل، سورہ عادیات میں اللہ رب العزت نے تیقظ دی انسان کو ایک مثال کے ذریعے سے کہ گھوڑے اپنے مالک مجازی کے تابع ہے اور تم مالک حقیقی کے نافرمانی کر رہے ہو، سورہ قاریہ میں اللہ رب العزت نے تخویف دی مفصل اور اس بات قیامت، سورہ تکاثر تزہید من الدنیا، سورہ عصر ترغیب اعمال صالح، سورہ حمزہ سے اللہ رب العزت نے باطل پرستوں کی جو ہے وہ نشانی ذکر کر دی، پہلی نشانی کہ حق پرستوں کا جو ہے وہ مذاق اڑائیں گے، سورہ فیل ان کے دینی مراکز کو جو ہے وہ ڈھائیں گے، سورہ قریش دنیا کے لیے جو ہے وہ کیا دنیا کمانے کے لیے کہاں سے کہاں جائیں گے مگر دین کے لیے فارغ نہیں ہوں گے، سورہ معون میں یعنی یتیم کو جو ہے وہ دکھے دیں گے اور اسی طرح روز جزا اور سزا کو جھٹلائیں گے، سورہ کوثر میں حق پرستوں کی نشانیاں کہ عبادت بدنی اور عبادت مالی اللہ کے لیے کریں گے، سورہ کافرون بائی کاٹ کریں گے اللہ کے دین کے دشمنوں سے، سورہ نصر اپنے عمل کو جو ہے وہ کمتر سمجھیں گے اور اسی طرح جو ہے ہر وقت جو ہے استغفار کہیں گے، اور سورہ لہب میں نمونہ امداد خداوندی کا تذکرہ ہوا، سورہ اخلاص یہ مقصد ہوگا پورے قرآن کا جس میں توحید کا تذکرہ ہے، اور باقی جو دو سورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس تو اس میں جو ہے استعادہ ہے کہ بڑی نعمت تمہیں حاصل ہو گئی قرآن کی شکل میں، تو ابھی اس خزانے کو جو ہے کس طرح اپنے پاس جو ہے وہ محفوظ رکھو گے، تو یہ دو سورت جو ہے وہ پڑھا کرو اگر تمہیں جو ہے یہ خزانہ عزیز ہو کہ کوئی تم سے یہ خزانہ چھین کے نہ لے جائے۔ دعا کیجیے۔ بیماران دوپہر دوگانے کی سبر بیماران زمین درس کی دی چا کورن کی باران دی اسپتالوں کی باران دی ٹول دپار دو کہ چ اللہ ٹول شفائے کا مل عاجل دائم اور کی دا قران دا خدمت دا پارا دا عمل صالح دا پارا دا چا سمر شریعہ جات دی اللہ ٹول شریعہ جات پورا کی سمر خلق مشکلات گرفتار دی اللہ تی تو مشکلات ان خلاص کی کم کسان دے درس کی شرکت کئی کناری نے دی کو زنا نے دی اللہ ٹول گورنا دا خیر و دا برکت نہ ڈکی اللہ دا ٹول گورنا دا خوشحالوں نہ ڈکی اللہ تی دا ہر قسم تکلیفوں مصیبتوں آفتوں نو ساتھی اللہ زم تعلق د خپل کتاب سره ساتھی ټول عمر اللہ د قرآن په عزت کولو کې د قرآن په خودلو کې تیر کی دې کور دې خلکو ته دعا وکړي چې اللہ دې پر یو کور کې ډیر خیرونو برکتونو نازل کی اللہ دا کور د هر قسم تکلیفونو د مصیبتونو نو ساتھی اللہ ته د دین مرکز وګرځي اللہ زموږ کې ډیر خیال ساتلې دې د قرآن د ملګرو خیال ساتلې دې موږ سره ډیر زیات کومک کړې دې اللہ تور سره چې دې امداد وکړي اللہ ته دې دنیا او آخرت خیسته کی اللہ ته د هر قسم تکلیفونو مصیبتونو آفتونو نو ساتھی کړه دې کور کې سه بیمارې دې اللہ ته دا بیمارې ختم کی اللہ ته دې په مال حال کې نور او خیرونو برکتونو واچي دارنګ دې درس لکه پرونچ ماته اوسه سنگ ویلې چکم کس د دې ابتدا کړي دا زم ملګری راحت بای داغه پر دوه کې چې الله تی دین دنیا دوانه خېسته کی الله تی دنیا او آخرت دوانه خېسته کی الله تی په مان حال کې ډیر برکت واچي الله تی په اولاد کې خیر او برکت واچي الله تی په اولاد کې عالمان پیدا کی الله تی په اولاد کې چیرې مجاهدین پیدا کی الله تی د هر قسم تکلیفونو مصیبتونو نه اوساته نور د چا سمره چیرې شریعه آزاد دی الله ټول شریعه آزاد پورا کی زموږ استاد محترم په دعا کې یاد ساته د چا د وجه نه چمو ناچیز زنا چیز د دې قابل جوړ شوم چې زتا اوس درس د قران کوم هغه درس مونږ اختتام تر رسول هغه د پاره دعا کوي که زتا اوس سویم کو نو هغه زم محسن دی مونږ سره احسان کړی دی مونږ ته قران خود لے دی داغه د پاره دعا کوي چې الله ته دنیا او آخرت خیسته کی اللہ تو سر ډیر خو کی اللہ تی په اولاد کې لوی لوی عالمان پیدا کی اللہ تی په اولاد کې لوی لوی مجاهدین پیدا کی اللہ تی په عمر علم کې نور و خیر و برکت واچے اللہ تی تنا ډیر کار واخلی اللہ تو له صحت کامل اور کی اللہ تی د هر قسم تکلیف نو مصیبت نو ساتي مار پر دعا ډیر رو کې چې الله مال توفیق را کی چې دا یو سنگ ختم چې د اختتام ته رسیدلو چې بیا مونږ هم دغه سی پروغه سټ شروع کو اختتام ته بیا مونږ ورسو زما سے بیماری دی مار پر دعا کوي چې الله زما غټولی بیماری چې دی اغا بخبل زیبانی کی اللہ دے بیمارے ٹول زماخ کی اللہ دے مال مکمل صحت را کی اللہ دے مزما دا ہر قسم تکلیفوں و مصیبتوں نو ساتھی نور زمو سے مسئلے کو رنے دی دای دا پارم دو کہ چھ اللہ زماخ ٹول مسئلے چ دے حل کی سمر مردگان دے اسلام وفات شوی دی بد درس کی سملگری وفات شوی دی دچا کورن کی سو وفات شوی دی دا ٹول دا پار دو کہ چھ اللہ ٹول تو وخنو کی اللہ کا بخنے دور تکڑی تھی جنت کے درجات بلند کی اسو سم چیرے دباز ملگر و سرشت داران مفاشوی دا نور حسین دارن کی چیرے زمون دا درس ملگر دے عبدالودود سے یا نور بازی ملگری دائی رشت داران وفات دی دائی دا پار دو کی چھے اللہ طور تا بخنوں کی اللہ کا بخنے دور تکڑی تھی جنت کے درجات بلند کی اللہ تی پس مندگان اللہ صبر جمیل وار کی اللہ زمون تعلق دا خبل کتاب سر ساتھی اللہ مون دا خبل کتاب نمکٹ کی زمون دی ملگر اللہ توفیق ور کی چھے پا دے علاقہ کے انقلاب راولی دے علاقہ کے چیرے تبدیل راولی اللہ دوی دا درسو نہ کول چیرے آسان کی اللہ دوی لا توفیق ور کی چھے دی پا علاقہ کی درسو شروع کی دا قرآن خلق لا دعوت دا قرآن ور کی دخل کو دا کی دیو دا عمل دا اصلاح دا پارا اللہ چلے اے اللہ کار کو ان کی جوڑ شی یا اللہ تری دوی نے کار واخلی دا چانہ بدا خدمت اخلی دا چانہ بدا ڈیوٹی اخلی یا اللہ مو غریبانان مسکینان خلق یو یا اللہ گنہگار خلق یو سو خوب برتی کے یا اللہ مو دے اسیم برتی کڑیو یا اللہ مو گم برتی ساتھی ان پر کار کی یا اللہ چالو ساتھی اللہ مو دے کار نہ موجود ا کے اللہ مو دے کار نہ موجود ا کے اللہ مو دے کار نہ موجود ا کے طول عمر اللہ دا قران پوز دا کولو کی دا قران پہ خود لو کی تیر کی اللہ زمو اولاد اغلا یا اللہ دا قرآن نچ دے ماڑے زمنگ اولاد کی اللہ نیکان نیکان عالمان پیدا کی اللہ مجاہدین پہ پیدا کی دا قرآن عالمان پہ پیدا کی چی اللہ زمنگ نمون پاغی سر چرے غاغ آباد بھی اور ٹول عمر خلق ہوئی چیرا مشران خدمت کرو کشران دائی پنکش قدم روان دی اللہ زمنگ کور دا قرآن دا عالمان و نمخالی کے اللہ زمون کور دا قرآن دا عالمان و نمخ علی کے اللہ مونگل نیکان نیکان وارثان را کے اللہ دا بدان دا وارثان و نمگو ساتے اللہ زمون تعلق دا خبل کتاب سر ساتے اللہ مونگ دا خبل کتاب نمکٹ کے دا چا روزگار نشتا دا حلال و روزگار والا اللہ ور کے دا چا روزگار شتا اللہ دا حلال وٹل و توفیق والا ور کے دا چا روزگار کی کمے دے اللہ تا کا روزگار والا پورا کے اللہ تو پک خیر و برکت و نواچے اللہ دا چا سمر مشکلات دی دا چا دشمنی دی طرف گنے دی یا اللہ تے دوست بانے بدلے کی دا چا بندیوان دی اللہ بندیان یا اللہ تدب قید و بند نخلاص کی زمون پر ملک اللہ امن راولی زمون دا ملک اللہ بدمنی ختم کی یا اللہ زمون پر ملک امن راولی مسلمانانوں کے اتفاق و اتحاد راولی اللہ کافران ذلیل و رسوا کی یا اللہ لگ سنگ چمگا اگی منت یوزے شوی دی زمون دا وحلو دا پارا مسلمانان اللہ یوزے کی دا کافران دا وحلو دا پارا یا اللہ تی دا طاقت پارا پارا کی یا اللہ تی ذلیل و رسوا کی اللہ تی تباہ و برباد کی مسلمانانو اللہ طاقت ور کی اللہ مسلمانانو کی طاقت پیدا کی دا جہاد دا کولو دا کافرانو سر دا مقابلے کولو او یا اللہ مسلمانانو لے صحیح حکمرانان ور کی یا اللہ صحیح امیران ولا ور کی یا اللہ صحیح مشران ولا ور کی چہ داغی پسر کر دے کی مون مسلمانان گرم جہاد کو دا کافرانو سر مقابلو کو او دارن کی داغی اغا عزت چے دے دا پزلت کی بدل کو اللہ زمون پمل کی امن راولی اللہ زمون دا ملک چے دے بدمنی ختم کی اللہ زمون مسلمانانو کی اتفاق و اتحاد راولی اللہ دا دوی دا مسئلے چے دے اگر ٹولے حل کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی